Книга пророка Єзекіїла. Розділ 28. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до тирського князя. Так говорить Господь Бог. За те, що твоє серце несеться вгору, і ти казав: «Я Бог, я засів на Божому престолі серед моря», тоді як ти людина, а не Бог. За те, що кладеш твій розум, немов розум Божий, і ось ти мудріший від Даниїла, ніякий мудрий тобі не дорівнює. Твоєю мудрістю і розумом надбав собі багатства і назбирав у скарбівнях твоїх золота і срібла. Великою мудрістю твоєю і твоїм купецтвом намножив собі багатства, і твоє серце ними запишалося. Зате ось як говорить Господь Бог: тому що ти поклав твій розум немов розум Божий, я наведу на тебе чужеземців, що найлютіших з між народів. Вони добудуть мечі свої проти твоєї мудрості та чвані і опоганять твою вроду. Вони зіпхнуть тебе в яму, і ти помреш смертю поляглих серед моря. Чи й тоді скажеш перед твоїм душогубом: «Я Бог», та ж у руці твоїх убійників ти людина, а не Бог? Ти смертю необрізанців помреш з руки чужинців, бо я сказав так, каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, заголоси жалобну пісню над тирським царем і промов до нього. Так говорить Господь Бог: ти був зразком довершеності, мудрості повен, красою досконалий. Ти був у Едемі, у саді Божім. Усяке дороге каміння прикрашало твою одіж: рубін, топаз, діамант, хризоліт, онікс, берил, сапфір, карбункул, смарагд і золото були приготовані для тебе за днів, коли ти був сотворений. Ти був херовимом, покровителем блискучим. Ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння. Ти був зразковим у твоїх учинках від того часу, як тебе сотворено, аж поки не постало беззаконня в тобі. Через твоє розросле купецтво твоє нутро сповнилось беззаконням, і ти згрішив. І я прогнав тебе з Божої гори і погубив тебе, херовиме покровителю, серед вогнистого каміння. Високо піднеслось твоє серце із-за краси твоєї. Через твою вроду ти втратив твою мудрість. І я на землю тебе кинув, видав тебе царям на видовисько. Ти безліччю твоїх провин, безчесністю твого купецтва опоганив твої святині. Тоді я видобув вогонь спосеред тебе, щоб тебе пожерти. Я обернув тебе в попіл на землі перед очима всіх, що дивилися на тебе. Всі, що тебе знали між народами, вжахнуться над тобою. Ти бо страховищем зробився і зникнеш по всі віки. І надійшло до мене таке слово Господнє: сину чоловічий, обернись обличчям проти Сидону і пророкуй проти нього. І скажи: Так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Сидоне. Я прославлюсь посеред тебе. І взнають, що я – Господь. Коли вчиню суд над тобою, явлю на тобі у справедливості мою святість. Пошлю чуму на тебе і кров по твоїх вулицях. Попадають посеред тебе побиті мечем, що проти тебе буде з усіх боків лютувати, і зрозуміють, що я – Господь. Не буде більше для дому Ізраїля ні колючої тернини, ні болючих будяків з усіх тих, що навкруги його зневажають. І зрозуміють, що я – Господь Бог. Так говорить Господь Бог. Як я зберу дім Ізраїля з-поміж народів, де вони розсіяні, я в них явлю мою святість перед очима в народів. Вони житимуть на своїй землі, що я дав слузі моєму Яковові. Вони сидітимуть на ній безпечно, будуть доми будувати і виноградники садити, і житимуть собі безпечно, бо я зроблю суд над усіма тими навкруги, що ними зневажають, і вони взнають, що я – Господь, Бог їхній.